Ja. God dag, Fredrik Lindström heter jag. Jag är vd för ett företag i Sverige som heter Hemmets lilla broderiklubb. Vi är lite intresserade av att försöka etablera oss i Norge. Och nu är jag ute efter och frågar, hur pass stort tror du intresset är för korsstygnssömnader i Oslo-regionen? Ja, vad är det du tänker på? Ska du sälja korsstygn? Vi säljer per postorder. Per postorder? Ja. Nej. Vi är det många det som sysslar med den här typen av verksamhet, som hobbyverksamhet? Om ja. Jag säger så. Ja, jag tror inte det är det stora. Är men... det du eller jag som låter? Förlåt? Jag säger, jag tror inte det är det stora. Men är du där eller? Ja, jag är här. Ja. Mm. Men jag håller på att säga vi säljer korsstygn själv, vi så. Ni gör det? Ja. Ni måste väl ha en känsla av hur pass stort, är det du eller jag som, hur pass stort trycket är efter korsstygnssömnader? Ja, jag hoppas. Mönster. Jag hoppas att säga hvis du ska in är på. Är det du eller jag som låter nu? Hallå? Ja, jag hör dig. Ja, jag hör dig bra. Ja. Mm. Men som jag säger att hvis du ska in på postorder på korsstygn i Norge. Ja. Så vi åker jag, då ska ju jag till och konkurrera med dig. Så jag hoppas att... Jag vill absolut inte konkurrera ut det, det skulle jag känna. Är det du eller jag som låter nu? Jag hör dig hela tiden, ja. Jaha, tack. Ja. Nej, som jag säger att vad vi gör på korsstygn... Mm. Det... Är det du eller jag som låter nu? Förlåt? Jag hör dig hela tiden, ja. Tack. Ja, vad du gör på korsstygn, fortsätt. Nej, som jag säger att det vill inte jag gå ut med till dig. För det är klart att det måste du pröva. Är det er en branschhemlighet så att säga? Det måste du pröva marknaden själv. Jo, det är klart. Ja. Jag bara kände att om du hade en spontan uppfattning i frågan. Ja, jag är... Är det du eller jag som låter nu? Ja, men det är klart att vi låter hela tiden, vi. Ja, just det. Ja. Men du vill inte delge det här? Nej, jag måste inte, kanske åka till Oslo själv och rekognosera. Ja, du må nog säkert. Och så få titta mig omkring. Det är bara det är så väldigt svårt att få en uppfattning om en sån här fråga. Ja, det är nog det. Och som jag säger, i och med att vi är i branschen själv. Nu tycker jag det låter igen. Ja, nej, jag låter bra, jag. Så det går bra. Du detta. Låter bra, ja. Ja. Okej. Okay. Nu är det du som låter. Ja, så det måste du checka på själv alltså. Okej, okay, men du, då tackar jag för det här och så ska jag fundera över det. Ja, fint. Du, en sista fråga bara. Är det du eller jag som låter nu? Låter? Det går bra detta. Går det bra? Ja. Jag tackar då. Okej, okay, hej. Tack, hej.